یا مرشدی، پچھلے دنوں ہم نے یہ دیکھا کہ دعوت اسلامی نے ککری گراؤنڈ کے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اجتماع ذکر و نعت میں ایک ویڈیو کا اس طرح انتظام کیا کہ آپ کہیں اور تھے، اور اس اجتماع میں بلکہ پاکستان کے کئی شہروں میں بھی ایک فریکوینسی کے ذریعے اس اجتماع کو دیکھا گیا. آج بھی الحمدللہ یہ جدت ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ فیضان مدینہ میں موجود طلبا کو دیکھ رہے ہیں اور طلبا آپ کا دیدار کر رہے ہیں. کئی اسلامی بھائیوں کی یہ خواہش بھی ہے اور یہ سوال بھی آیا ہے کہ جب دعوت اسلامی اس قدر اچھے انداز میں یہ تمام چیزیں کر سکتی ہے تو ایک اپنا چینل کیوں نہیں کھول لیا جاتا جس کے ذریعے پوری دنیا میں ہر ہر گھر میں ہر ہر ملک میں دعوت اسلامی کا پیغام پہنچے اور سب لوگ آپ کے دیدار سے مستفیض ہوں. آج آپ کی وی سی ڈی دیکھ کر کفار مسلمان ہو رہے ہیں، تو جب دنیا کے کئی ممالک میں ان کے گھروں میں یہ دیدار جائے گا تو کیا عالم ہوگا. اللہ آپ سمجھے کیا؟ کیا سمجھے طلبا؟ کیا سمجھے؟ وی سی ڈی مزید بڑھائی جائے نا، کم کیوں آ رہی، زیادہ نکالی جائے، کیا سمجھے؟ سب سمجھ گیا. کیا کیا سمجھے بتاؤ تو. سنگھ ٹی وی چینل جس ٹی وی کو ہم نے سنسار کیا اس کو مطلب آپ گھر میں لانا ہے؟ یار چھوڑو یار، اس ٹی وی کے ذریعے نیکی کی دعوت ہے. اکثریت اساتذہ بھی میں گھروں میں دوبارہ ٹی وی داخل کروانا چاہ رہے ہیں. نہیں نا، کروڑوں گھروں میں ٹی وی موجود ہے بابا. میں نے ابھی ٹی وی کی تباہ کاریاں جو بیان کیا سن لیا عرض کی تھی کہ ٹی وی جس دن پاک ہو گیا تو انشاءاللہ ہم بھی چینل کھولیں گے. میں نے کہا تھا، کسی کو یاد ہے میرے کیسے میں سنا ہے کسی نے مدنی مذاکرے میں کہا تھا، کسی بیان میں کہا تھا، میں نے کہا تھا نا میں کہ ٹی وی بذات خود کوئی بری چیز نہیں ہے، مگر اب یہ آلہ لہو و لعیب بن کر رہ گیا ہے، اس کا صحیح استعمال نہ ہونے کے برابر ہے. اور میں نے شاید یہ عرض کیا تھا کہ جو مذہبی چینل کے نام پر کھول بھی رہے نا، وہ بےچارے مذہبی کہتے ہیں مذہبی ہیں نہیں، عورتوں کو لاتے ہیں، موسیقی بجاتے ہیں اور طرح طرح کی اس میں ترکیبیں، پھر ایمانیات پر حملے، عقائد حقہ پر حملے ان کے ذریعے ہو رہے ہیں اسلامی ناموں کے ٹی وی والوں کے ذریعے. ابھی تک میں نے یہ عرض کی تھی کہ ابھی تک میری معلومات میں نہیں ہے کوئی ایسا صاف ستھرا ٹی وی چینل ہو کہ جو واقعی 112% اسلامی ہو. میں نے ابھی تک کوئی ایسا چینل میں نہیں جانتا کہ ایسا ہو. باپا دعوت اسلامی نے کئی کام پہلی بار کیے ہیں، یہ دریافت ہو گیا ہے، مجھے معلومات ہوئی ہیں کہ اس ملک سے باہر ممالک میں یہ ممکن ہے، کیونکہ دنیا کے کئی ممالک میں جاتا ہے، یہاں سے بھیجو یا کہیں سے بھیجو، دوسرے ملک سے بھیجو، تو ایسے ممالک موجود ہیں کہ جہاں بالکل آزاد چینل کھول سکتے ہیں، اس کی وہ جو بھی چارج لیتے ہیں اپنا، تو ہم جو چاہیں اس میں بولیں. میں جیسے کہ اب ہم چاہیں کہ ہم صرف دعوت اسلامی، صرف یا رسول اللہ 25 گھنٹے بولتے رہے، یا غوث پاک کے نعرے لگاتے رہے، سبحان اللہ، اس ملک کو پیسوں سے مطلب ہے، ان ممالک کو پیسوں سے مطلب ہے. ہم جو بھی بولیں اس سے ان کو غرض نہیں ہے، وہ الگ بات ہے کہ ہم اس ملک کے خلاف بولیں یا کوئی ایسا مطلب عالمی جرم کریں، وہ ایک الگ میٹر ہے. تو الحمدللہ دعوت اسلامی کا تو معاملہ ہی اور ہے، اور جو دعوت اسلامی کو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ وہ طبقہ ہے کہ جو عین قرآن و شریعت کے مطابق ہے، الحمدللہ. اب جو اس کو قرآن و شریعت کے مطابق نہیں سمجھتے، میں کہوں گا بےچارے وہ قرآن و شریعت ہی نہیں جانتے. الحمدللہ ہم تو قرآن و شریعت کے مطابق ہیں، سنت کے مطابق ہیں، الحمدللہ عین اسلام کے مطابق دعوت اسلامی کام کرنے کے لیے کوشاں ہیں، الحمدللہ. تو چینل تو ایسا اب پتا چلا کہ کھل سکتا ہے کہ جو ہم چاہیں وہ بولیں، ہمارے ساتھ کوئی بھی انٹرفیئر نہیں کرے گا کہ اس کو بھی تقریر دینی پڑے گی تو اس کا بھی خطاب ضروری ہے، تو وہ فرقہ بھی آئے گا تو یہ فرقہ بھی آئے گا، کچھ بھی نہیں، صرف مسلک اعلی حضرت ہم بیان کریں، دعوت اسلامی کے بیانات دیں، اپنے دارالافتاء کو اس میں بٹھا دیں، وہ فتوی دیتے رہیں، ہمارے مفتیان کرام سوالات کے جوابات دیتے رہیں، ہمارا وہ روحانی جو شعبہ ہے وہ اپنا کام دکھاتا رہے، ہمارے استخارے والے استخارے اس میں کر سکیں، ہمارے مدرسین اس میں باقاعدہ تدریس کریں، ہمارے مبلغین اس میں بیانات فرمائیں، اور ہمارے وہ بالغان کا مدرسہ پڑھانے والے وہ مخارج سکھائیں. تو چاہے لائیو جوابات دیں، چاہے وہ بعد میں جوابات دیں، فتوے لکھ کر ان کو دکھائیں، حدیثیں دکھائیں، آیاتیں دکھائیں، کنز الایمان کے خوب ڈنکے بجائیں، گیارہویں شریف کا جشن ہو، جشن ولادت کی دھوم ہو اس چینل میں، ہم جو چاہیں کریں، اپنے کوئی رکاوٹ نہیں. اب ایسے چینل دریافت ہو گئے. جب میں نے کہا تھا نا، اس وقت مجھے پتا نہیں تھا کہ ایسا چینل بھی ممکن ہے، لیکن اس کے بعد الحمدللہ کچھ روشنی ملی ہے کہ ایسا چینل ممکن ہے. اچھا، تو پھر بھی مجھے یہ خدشہ ہے کہ ٹی وی ایک تو گھروں میں داخل ہو جائے گا، اور پھر ضروری نہیں ہے کہ کوئی اسی چینل کو دیکھے، پھر ہر چینل دیکھیں گے لوگ، گھر والے. یہ ایک مسئلہ ہے. اچھا، اس کا حل آپ مجھے پیش کریں گے، اس کا حل آپ پیش کریں گے مجھے، یا اس کا بھی حل مجھے ہی آپ کو بتانا پڑے گا؟ میں ہی بتاؤں، اس کا حل میری سمجھ میں اس طرح آیا ہے، وہ سرکار اعلی حضرت کے دو فتاوے، یہ میں نے اس کے لیے نہیں پڑھے میں، میرے اس پر سے کچھ میری توجہ جاتی کہ شاید اس سے کچھ روشنی ملے مجھے، تو ہمارے مفتیان کرام بھی جلوہ فرمائے تو رہنمائی مل جائے گی انشاءاللہ. ایک فتویٰ تو یہ مطلب ہے کہ اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں فریاد کی گئی، سوال ہوا کہ اب یہ بولتے ہیں، مجھے ذرا زبان بھاری پڑ رہی ہے، لیکن بہرحال جو فتاوا میں ہے وہ عرض کیے دیتا ہوں. تو اس طرح کا تھا کہ شادی ہونے والی ہے، دو مہینے باقی ہیں، شاید اس طرح کا تھا، اور وہ شادی کے قابل نہیں ہے، اور فلاں کے پاس اس کا علاج ہے، لیکن وہ اس لیے علاج نہیں دے رہا کہ اس طرح پھر یہ میرا نسخہ عام ہو جائے گا، اور جو عیش پرست لوگ ہیں وہ اس کو عیش پرستی کے لیے استعمال کریں گے. اس طرح کا کچھ سوال تھا کہ اس سے عیش پرستی عام کریں گے لوگ، تو غلط استعمال کریں گے اس کو. وہ یہ نہ کہ بات ہوئی، غلط استعمال کریں گے، جیسے ٹی وی کے غلط استعمال کا میں بول رہا ہوں، غلط استعمال کریں گے. تو سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ اس کا خدشہ ہے جو بدگمانی ہے، اس کو بدگمانی نہیں کرنی چاہیے، یہ اس کے ذمے نہیں ہے کہ یہ اس بات کو بھی یعنی کہ پیش نظر رکھے کہ بھئی لوگ اس میں وہ غلط استعمال کریں گے، بلکہ اس کو چاہیے کہ یہ اس مسلمان کی اس مشکل کو آسان کرے، جبکہ یہ کر سکتا ہے. پھر حدیث اعلی حضرت نے لکھی ہے کہ تم میں سے جس سے جو نفع پہنچا سکتا ہے مسلمانوں کو نفع پہنچائے، اس طرح کی روایت نے لکھی. ایک تو اس سے روشنی ملی. اگر بالفرض دعوت اسلامی چینل کھولتی ہے اپنا، تو اب یہ کہ یہ اس بات کی تو یقیناً مکلف نہیں ہے کہ کوئی اس کے ذریعے مس یوز نہ ہی کرے. بھائی ہم نے کتاب چھاپی بیچی، اب اس کتاب کے ذریعے اگر کوئی اس کو مس یوز کرتا ہے یا اس کا غلط استعمال کرتا ہے، مثلاً میں نے خود یہ اپنی ان گناہگار آنکھوں سے مرکز الاولیاء میں ایک بار دیکھا کہ میرے رسائل کے ٹکڑے کر کے کسی نے کچرے کے ڈھیر پہ ڈالے ہوئے تھے بد نصیب نے. تو اب اگر میں یہ سوچوں کہ یار اللہ رسول کے نام قرآن کی آیتیں لوگ کیونکہ مجھ سے تعصب کرتے ہیں، میں یا رسول اللہ اور یا غوث پاک کہتا ہوں تو یہ پھاڑ کر یہ لوگ پھینک دیتے ہیں کچرا کنڈ، میں نے تو ایک دیکھا، اتنے تو کتنا یہ کرتے ہوں گے، تو اس لیے مجھے رسالے چھاپنے نہیں چاہیے. نہ بابا، لوگ اس سے گناہ میں پڑ جائیں گے، بے ادبیوں میں پڑ جائیں گے. اسی طرح ایک بار ہم نے رسالے بانٹے ہوائی جہاز میں، پنجاب میں جن دنوں میں نے 12 ماہ دیے تھے مرکز الاولیاء کو، ان دنوں کا یہ بھی واقعہ ہے. تو بانٹے تھے تو شاید مرکز الاولیاء ہی کے وہ مطار پر جب ہم اترے تو ایک بڈھا تھا، اب تم امید نہیں کہ وہ زندہ ہو، بڈھا تھا لیکن بےچارہ بھی نہیں کہنا چاہیے اس کو، بد نصیب. اس نے مجھے رسالہ دکھایا میرا، وہ خوفناک جادوگر جس میں غریب نواز کے وہ تصرفات ہیں کہ بس وہ عشق والے ہی کی سمجھ میں آ سکتے ہیں. اس نے بولا یہ تم نے دی تھی، مجھے جانتا نہیں تھا بطور الیاس قادری، لیکن ہم نے بانٹی تھی نا، سر پہ امامے تو تھے ہی ہمارے, پہچان ہو گئی کہ انہوں نے بانٹے تھے. یہ تم نے دیا تھا نا, یہ لو یہ لو اے یہ لو. ٹکڑے کیے اور یوں زمین پہ ڈالے. کچھ دو چار آدمی جمع بھی ہو گئے اس میں. اس نے جب چلانا شروع کیا نا, ہم نے بالکل کفل مدینہ, کیونکہ یہ پوزیشن ایسی تھی کہ ہم اس کو سمجھا ہی نہیں سکتے تھے. تو اس کا نتیجہ یہ وہ ہمارے صبر کا کہ لوگوں نے ہماری ہمدردی کی. ظاہر ہے کہ ایک اللہ رسول کا نام, پرانی آیتیں جس میں اس کو اس بدبخت بڈھے نے پھاڑ کے پھینکی. تو اب ان باتوں کے پیش نظر ہم اگر کہیں کہ بھائی نئی رسالے نہیں چھاپتے کہ یوں بھی ہوتا ہے, یہ تو دو باتیں میں نے دیکھی وہ بتائی آپ کو, ایسا تو پتا نہیں کتنے واقعات ہوتے ہوں گے. تو یہ اس پہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے. میں نے اسے پہلے کہا کہ بھائی چھری میں بیچتا ہوں, اب میرا کام چھری بیچنا جو کہ جائز کام ہے. اب کوئی جا کر سبزی کے بدلے بندہ کاٹتا ہے, مرغی کے بدلے انسان کو ذبح کرتا ہے, تو یہ تو میری ذمہ داری نہیں ہے. تو اسی طرح اگر دنیا بھر میں اسلام کا ڈنکا بجانے کا موقع ٹی وی کے چینل کے ذریعے کسی کو ملتا ہے اور وہ اپنا محافظ ضمیر بلا جھجک بول سکتا ہے, میں ان چینلوں کے اس لیے خلاف ہوں کہ اس میں محافظ ضمیر نہیں بول سکتے. میں لگام پڑی ہے بہت, یعنی کہ وہ نوٹوں کی بہت گہری لگام پڑی ہے, کیونکہ اگر کچھ بھی اس نے محافظ ضمیر بولا تو وہ نوٹوں کی تھپیاں جو روٹ جائیں گی, جنات صاحب منہ پھیر لیں گے. تو اس لیے وہ جو صاحب لوگ کہتے ہیں وہ بولنا پڑتا ہے. اور جب یہ کہ ہم جو چاہیں گے وہ بولیں گے, ہم چاہیں گے میننگ ہم نہیں, کیا بکے جاتا ہے ہر بار, ہم جو اسلام کہے گا ہم وہ بول سکیں گے, ہم پر لگام نہیں ہے. تو پھر مدینہ مدینہ ایک تو یہ. دوسرا جزئیہ بھی میں نے جو بیان کرنا ہے پتہ رضی میں, جس سے مجھے روشنی مل رہی ہے کہ لوگ ٹی وی سے مس یوز کریں گے, غلط استعمال کریں گے, اس کی ذمہ داری ہم پر, اس کا گناہ ہم پر نہیں ہے. اس کا یوں کہ ایک صاحب تھے, ظاہر ان کو وہمی کہیں گے, شکی مزاج کے, وہ کہیں دعوت میں نہیں جاتے تھے. جب ان کو دعوت دی گئی تو کہتے ہیں بھائی وہاں لوگ تو کھانا گراتے ہیں, بڑا اسراف کرتے ہیں, پھینک دیتے ہیں کھانا, تو میں ایسی جگہوں پہ نہیں جاتا. حالانکہ اکثر ایسا ہو بھی رہا ہے, لیکن ہر جگہ پر یقینی طور پر ہوگا یہ تو نہیں کہا جائے گا نا. بہرحال یہ کہ وہ اس عذر کی بنا پر نہیں جاتے, سرکار اعلی حضرت نے اس کی ایسی کھچائی کی ہے, اس پر بھی بدگمانی کا حکم لگایا ہے, یہ بدگمانی کرتا ہے اور یہ حرام ہے, وعید ہے اس کا, نہ جانا دعوت پر, وہ اپنی جگہ پر ہے. یہ کہہ کر نہ جانا کہ وہ کھانا گرائیں گے, بسراف کریں گے, خراب کریں گے, کھانا پھینکیں گے, تو یہ اس کی ذمہ داری نہیں ہے نا. بلکہ ایسی جگہوں پر تو آدمی جائے کہ اگر بالفرض کوئی منہیات شرعی نظر آئے تو وہ امر بالمعروف کرے, نہی عن المنکر کرے, ایسی جگہوں پر جائے تاکہ وہ اس کو تبلیغ کرنے کا, نیکی کی دعوت دینے کا ثواب ملے. اگر وہ ایسا کرے تو ایسے ہیں میرے آلہ حضرت نے کیسی روشنی دی اپنے کو. اچھا پھر ایک اور اشکال میرے ذہن میں, جو آپ کے ذہن میں پتا نہیں ہو یا نہ ہو, وہ یہ ہے کہ جب ٹی وی کو آن کیا جائے گا تو ہمارے چینل تک پہنچنے سے پہلے کہیں ڈانس ہو رہا ہوگا, کہیں موسیقی کی لہریں اٹھ رہی ہوں گی, کہیں طرح طرح کے گناہوں کے مناظر سے گزر کر, بے حیائیوں کے مناظر سے, بے پردہ عورتوں کے سین دیکھتے ہوئے وہ ہمارے چینل تک پہنچے گا. اس کا کیا حل کہ ایسی کوئی صورت ہو کہ جیسے ہی وہ ٹی وی کو آن کرے فوراً اس کو مدینہ نظر آئے, فوراً اس کو کعبے کا جلوہ نظر آئے, فوراً اور آواز تو فوراً یا رسول اللہ کی گونج اس کے کانوں میں پڑے, کیا اس چینل میں یہ سہولت ہوگی؟ حضور یہ معلوم ہوا ہے کہ ایک ایسی ڈیوائس آئی ہے کہ جس میں ہم جس چینل کی فریکوینسی چاہیں صرف وہی چینل دکھایا جائے گا. تو اگر وہ دعوت اسلامی والے اس ڈیوائس کو یوز کریں تو جب دعوت اسلامی کا چینل ہوگا تو وہی کھلے گا, گھر میں اور کوئی چینل نہیں دکھایا جا سکے گا. اس طرح کی معلومات مجھے ہوئی تھی تو میں نے اسی لیے یہ مسئلہ چھیڑا کہ یہ جو مجھے معلومات ہوئی ہے کہ وہ سارے ڈیوائس بند کر دیں, دیگر جو بھی ہے کہ وہ آن کرے تو یہی آ جائے, تو کیا یہ درست ہے؟ اس میں آپ میں سے کوئی تجربہ کار ہے اس کا؟ سنی سنائی بات تو میری بھی ہے, آپ میں سے کوئی ایسا ہو جس کو تجربہ ہو کہ واقعی ایسی صورت ہے کہ بٹن دباؤ تو ڈائریکٹ ہم جو چاہتے ہیں وہ آ جائے گا, یہ ہو تو پھر تو مسائل حل ہو گئے ہمارے. نہیں بظاہر تو مزہ لے لو گے نا, لیکن دیکھو ہم عوامی تحریک اپنی اپنے مووی پھونک پھونک کے نکالی ہے, تو اس میں بھی پھونک کر قدم اٹھانا پڑے گا, خدا نہ خاصا ہم کسی گناہ میں پڑ گئے پھر ریورس نہیں ہو سکتے. مووی میں ریورس ہونا آسان ہے, نہیں بناتے ٹھیک ہے خلاص, چینل کھول لیا تو وہ تو کروڑوں روپے سرمایہ لگے گا اس پر, اور بڑی وہ ایک عجیب و غریب اور غریب و عجیب صورتحال پیدا ہو جائے گی, اس سے پیچھے آسان نہیں ہوگی. مگر مووی سے الحمدللہ ہمارا دل سولہ آنے مطمئن ہے الحمدللہ, کہ اس میں تو ایسے سے اب تو بہاریں ایسی آ رہی ہیں لوگوں کی اصلاح کے واقعات میں ایسے سے سن رہا ہوں, ایسے سے بہاریں, یہ خالی نگرانی شورا ہی سناتے ہیں آپ کو تو شاید, لیکن میں طرح طرح کی میں تو باہر ملک میں بھی سنے نا میں نے, وہاں بھی لوگ ایسے سے واقعات سناتے ہیں مزے کو مزہ آ جاتا ہے, دل خوش ہو جاتا ہے. سنا دوں ایک تو یہ یاد آ رہا ہے کہ وہ ہمارے ایک ملک میں امارات میں ایک ذمہ دار نے جو بڑا ذمہ دار ہے وہ ساری امارات کا نگران نہیں ہے مجلس کا لیکن بڑا وہ بڑا ذمہ دار ہے, انہوں نے مجھے بتایا کہ ایک صاحب دعوت اسلامی سے بالکل ناخوش تھے, صاحب حیثیت بھی تھے پارٹی تھے لیکن ناخوش تھے, تو ان کو انفرادی کوشش کے ذریعے وہ ایمان کی سلامتی وی سی ڈی پیش کی گئی, انہوں نے یہ خوش قسمتی سے دیکھی, اصل دیکھتے نہیں ہیں بہت سے لوگ ہیں دے دو تو لے لیتے دیکھتے نہیں ہیں, یہ اختلاف ہم سے رکھنے کے باوجود جو بھی سوچ کے دیکھا ہو کہ چلو دیکھتے ہیں کیا بولتا ہے یوں ہی دیکھا ہو اس نے, تو اس نے خوش نصیب نے اس کو بس چلا دیا, ایمان کی سلامتی اس نے سنی تو اس کی تو 14 طبق روشن ہو گئے کہ یار یہ ایسے لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں, اس نے وی سی ڈی سنی اور جس نے مجھے بیان دیا اس نے کہا کہ اس نے دیکھ کر بولا کہ آج سے میں دعوت اسلامی والا ہوں, بالکل الحمدللہ گاڑی اپنی طرف موڑ لی باغ اپنی, تو وہاں گھر گھر تحصیل اجتماع ہوتے ہیں اس شہر میں, جس شہر کا یہ واقعہ ہے ہر جگہ مساجد میں اپنے کو نہیں ہوتی نا ترکیب میں باہر ملکوں میں خاص کر کے, تو باری باری تحصیل اجتماع ہوتے ہیں, تو اب چونکہ اس سے دوستی ہو گئی کہہ دیا میں داؤد اسلامی والا ہوں, تو اس کے گھر پر تحصیل اجتماع کیا گیا, اس نے 100 وی سی ڈی بانٹنے کے لیے پیسے دیے اور غالباً کھانا بھی کھلایا ہوگا, وہ کھانا کھلانے کا تو عرف ہے, اور اس نے اعلان کیا جو داڑھی نہیں رکھے ہوئے بات چلی ہوگی داڑھی کی, ان میں سے جو دو داڑھی رکھیں گے نا نئے جنہوں نے نہیں رکھی جتنے رکھیں گے ان میں سے دو کو میں اپنے خرچے پر عمرے پر بھیجوں گا, تو کچھ تیار ہوئے اسلام بھائی تو انشاءاللہ وہ بتایا مجھے کہ جب یہ جانے لگیں گے تو یہ دے دیں گے دونوں کو خرچہ عمرے کا. ہڑ تک دائی ایک واری او تک دائی جان دائے, جڑا تک دائی ایک واری او تک دائی جان دائے, جڑا تک دائی ایک واری او تک دائی جان دائے, جڑا تک دائی ایک واری او تک دائی جان دائے, میرے سن سونے مرشد دا دیدار بڑا سونا سونا, میرے سونے سونے مرشد دا دیدار بڑا سونا. الحمدللہ کفار کی اسلام آوری وی سی ڈی کے ذریعے بد مذہبوں کی مذہب حق کو قبول کرنے کی باتیں یہ سننے میں آتی جا رہی ہیں, تو میرا حوصلہ بڑھتا جا رہا ہے, اب بھی ٹیکنالوجی کافی آگے بڑھ گئی ہے, آڈیو اب بہت پرانی مطلب یعنی کہ وہ پرانا سسٹم ہے, آڈیو کیسٹ کے بجائے ویڈیو لوگ دیکھتے ہیں, اب اس کے بعد ہو سکتا ہے کوئی اور ٹیکنالوجی بھی آ جائے مزید ترقی ہو جائے, فی الحال آڈیو اس میں اچھی جو کوالٹی ہوتی نا یہ وی سی ڈی کی ڈی وی ڈی اس سے بھی, مگر ڈی وی ڈی کی دیکھیں کہ سہولت سب کے پاس نہیں ہوتی, وی سی ڈی کی بھی سہولت نہیں ہے سب کے پاس, ڈی وی ڈی کی مزید کم لوگوں کے پاس سہولت, بہت زیادہ اس میں کلیئر نظر آتا ہے, بہت اچھا رزلٹ ہوتا ہے, ہو سکتا ہے آگے جا کر اور بھی کوئی, اب یہ چیزیں ڈی وی ڈی ہوئی وی سی ڈی بھی ان کا استعمال تو غلط ہی ہو رہا ہے آج کل, بالکل ہی غلط ہو رہا ہے, یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ دعوت اسلامی نے شروع کیا یا کچھ علماء حضرات کے بھی الحمدللہ اس میں خطابات وغیرہ آتے ہیں وی سی ڈی میں, لیکن غالب اکثریت جو ان کا استعمال غلط ہی ہو رہا ہے، ٹی وی کا استعمال بھی غلط ہو رہا ہے. تو اب جس کے گھر میں ٹی وی آلریڈی ہے، اور آپ کے خاندان ایک بھی ایسا نہیں ہوگا جس کے خاندان میں ٹی وی نہ ہو، ہے نا، کسی کے ماں نے رکھا ہوگا، کسی کا باپ جھگڑے کرتا ہوگا ٹی وی کے لیے، کسی کا بھائی مطلب ہے نا کہ وہ لفٹ نہیں کراتا ہوگا ٹی وی کا بولتے ہوگا، بلکہ ضرورت نہیں ہوتی ہوگی بڑے بھائی کو بولنے کی، وہ ٹی وی دیکھتا ہوگا، گھروں میں ٹی وی ہے. اب یہ کہ گھر میں ہے ہی ٹی وی، تو اس کو کہہ دینا کہ یار ذرا اس چینل پر بھی دیکھ لو، تو اس کے لیے شاید آسان ہے کہ وہ چھوٹی بڑی رات کے وہاں ہی دیکھ لے اور اس کے دل پر چوٹ لگ جائے. بلا کر نیکی کی دعوت دینا، اس میں ہے کافی محنت. آپ کو کتنی محنت ہوتی ہے ہفتہ بھر اجتماع میں لانے کے لیے، کتنی کوششیں کرنی پڑتی ہے، کتنے وہ مطلب ہیلے بہانے کرتے ہیں لوگ، بس آئیں گے جی وہ یہ ہو گیا، تو ماں بیمار ہو جاتی ہے، باپ کو بستر پہ ڈال دیتے ہیں. تو میں تو پھر آپ تو بول نہیں سکتے، میں تو کبھی کبھی بولتا ہوں کہ جو سارا دن کیا باپ کے آگے ہاتھ باندھتے کھڑے ہوتے ہیں، باپ بیمار ہے، نوکری دھندا کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، دعوتیں کھانے جاتے ہیں، خالی اجتماع کے ٹائم پر ہی باپ بیمار ہو جاتا ہے. تو دن بھر گھومتے پھرتے ہیں، موج کرتے، کھاتے پیتے، جان بناتے، اجتماع کا ٹائم آتا تو بےچارے بیمار ہو جاتے ہیں یا مصروف ہو جاتے ہیں. تو بہرحال ہیلا بہانے طرح طرح کے لوگ کرتے رہتے ہیں کرنے والے. تو ٹی وی جب گھر میں ہوگا نا، تو اس کے ذریعے ہو سکتا ہے کہ شاید مطلب یعنی کہ ترکیب بنے. تو یہ ایک جذبات میں نے اپنے عرض کیے، لیکن بھرپور طریقے پر ذہنی تیاری ابھی نہیں ہے، ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں ہم کوئی بھول تو نہیں کر رہے، یا کوئی اس کے سائیڈ ایفیکٹ ایسے آ جائیں کہ ہم پھنس جائیں، آزمائش میں پڑ جائیں. پھر یہ اس کو چلانا آسان نہیں ہے. دعوت اسلامی کے جتنے بھی کام ہیں نا، ان کا چلانا بہت آسان ہے. ان سب مشکل کاموں میں جامعات کو چلانا مشکل ترین کام ہے، یہ بھی عرض کر دوں. ان کے مسائل بہت ہوتے ہیں جامعات کے. باقی جو نیکی کی دعوت چلانا، مدنی تربیت گاہیں چلانا، یہ تو سب میٹھے چاول ہیں، بہت آسان ہے. اور 12 مہینے کے سفر اور وقفے مدینہ، یہ تو سب مزے مزے والے کام ہیں. اگر ایک جامعہ کو چلا کر دکھا دے، یا مدنی منوں کا مدرسۃ المدینہ چلا دے، ہے نا، یہ امام والے جب وہ صدائے مدینہ میں جمع ہوتے ہیں اور پڑھتے ہیں تو کتنے بھلے لگتے ہیں. لیکن ان کو چلانا جو ہے نا، نانی وا کا گھر نہیں ہے، یہ جو چلاتے ہیں ان کو پتا کیسے چلتے ہیں. آپ کو مطلب یہ پڑھا کر تنخواہ لے کر خدا حافظ کر کے چلے جاتے ہیں. کوئی مطلب جزاک اللہ بولتا ہے، کوئی بول رہا ہے میری تنخواہ کم ہے اور زیادہ ہونی چاہیے، میں سینئر ہوں تو وہ جونیئر ہے، تو اس طرح کی باتیں کرتے ہوں گے بعض اس میں. لیکن جو چلاتے ہیں ان کو پتا ہے کہ جامعات چلانا یہ کتنے 200 ہوتے ہیں. یقین مانے، دعوت اسلامی کے سارے کام، مدنی کام ایک پلڑے میں رکھ دو، اور جامعات کا مدنی کام ایک پلڑے میں رکھ دو، دشواری کے اعتبار سے تو سب سے دشوار ترین میرے پاس کوئی اور ناممکن تو لفظ نہیں کہیں گے سے کہ ممکن تھا جب ہی ہو رہا ہے، ناممکن سے نیچے اب جو بھی ہے نا سیکنڈ پوزیشن، وہ یہ ہے کہ جامعات چلانا. مجلس کہہ دیا، اگر میں غلط کہتا ہوں تو مجلس کو پتا ہوگا، ناک کو چلا چپواتے ہوں گے کہ کیسا بےچاروں کو بولتے ہوں گے، اس نے میری یہ نہیں سنی، میں نے یوں بولا تو یہ نہیں کیا نا. یوں کر تو مشورے دینے بہت آسان ہے میرے بھائی، کام کرنے نکلو گے تو پتا چلے گا کیسے ہوتا. تو شاید اب یہ سارے کام ایک طرف ہو جائے اور ٹی وی چینل چلانا اس سے مشکل ہو جائے، اہم ممکن ہے. کبھی چلائے نہیں، اپنے کو تجربہ نہیں ہے. اور جو آپ سے یہ باتیں کر رہا ہے، زندگی میں اس نے کبھی ٹی وی آن ہی نہیں کیا، نہ آن کیا نہ آف کیا، پتہ ہی نہیں اپنے کو، واسطہ ہی نہیں پڑا، کبھی گھر میں گھسا ہی نہیں ہے ٹی وی الحمدللہ. تو اس لیے مجھے تو بالکل ہی سمجھ نہیں آتے، مجھے یہ بھی آن آف کرنے نہیں آتا، وی سی ڈی چلانے بھی نہیں آتی، کوئی چلا دے، مجھے ٹیلی فون کرنا بھی برابر نہیں آتا. سچی میں پولے کھول رہا ہوں اپنی، وہ کوئی نہ کوئی ملا دیتا ہے تو کر لیتا ہوں، مگر یہ اتنا مشکل نہیں ٹیلی فون کرنا، وہ جو ہے نا PTC یہ تو کر لیتا ہوں، مگر جب یہ اس کے کوڈ اور یہ چکر آتے ہیں نا تو پھر میں چکر میں پڑ جاتا ہوں. اب جیسے کہ یہاں کا کوڈ کیا ہے باب المدینہ کا مجھے پتا نہیں ہے، پاکستان کا کوڈ کیا ہے مجھے نہیں پتا. یہ سب لکھے لوگ کرنے کا شوق ہو نا بابا، یہ آپ کی انکساری ہے، آپ لاکھوں کروڑوں ذمہ داران کو چلا رہے ہیں. کاش چلا پاؤں، کوشش کرتا ہوں. چلو ٹھیک ہے یار، بندے چلائے یہ اچھا نا، باقی اسکوٹر چلانا بھی نہیں آتی میرے کو، کبھی اسکوٹر نہیں چلائی میں نے، آتی ہی نہیں ہے اس کو، اسٹارٹ کرنا ہی نہیں آتا. اپنے ہوائی جہاز میں اڑتے ہیں، اللہ کا فضل ہے، اللہ اکبر جل جلالہ. تو بہرحال یہ کہ آتا جاتا کچھ بھی نہیں ہے, لیکن خواہش ہے کہ سب کو آ جائے. اچھی اچھی باتیں, اور سب کے صدقے اپنی بھی ترکیب بن جائے. دیکھو یہ میں دعوت اسلامی کا مالک نہیں ہوں, میں مالک نہیں ہوں. اب جو ہے نا وہ مائی باپ دعوت اسلامی کی مجلس شورا, مجلس جو ہے نا اپنے مرکزی مجلس شورا, یہ با اختیار ہے. شریعت کے خلاف کرنے کی ان کو اجازت نہیں ہے. میں نہ کہوں تب بھی نہیں ہے, میں ہاں کہوں تب بھی نہیں ہے. شریعت کے خلاف مزید دعوت اسلامی کا وہ طریقہ کار کہ جو ہمارا مزاق کردہ ہے, اس سے ہٹ کر بھی ان کو چلنے کی اجازت نہیں ہے. تو یہ مرکزی مجلس شورا مجھ پر بہت مہربان ہے کہ ایک محاورت نظر کر رہا ہوں کہ مجھے پوچھے بغیر بےچارے پانی بھی نہیں پیتے, مجھ سے مشورے کرتے رہتے ہیں. ان کی مہربانی ہے, ورنہ بوڑھے باپ کو آج کون پوچھتا, لیکن یہ بڑے سعادت مند میری اولاد ہے کہ یہ مجھے پوچھ پوچھ کر قدم اٹھاتے ہیں. ان کی مہربانی ہے, اللہ ان کو سعادت مند ہی رکھے. تو ان شاء اللہ دو دن یہ جو بھی فیصلہ کریں گے, میرے تاثرات تو ان کو پتا چلی گئے. آپ نے شاید سنا نہیں کہ دار الافتہ حضرت المدینہ, تو جامعات المدینہ عربی بول چال سکھائیں گے انشاءاللہ, مخارج سکھائیں گے اور نعتیں سکھائیں گے. اس کی تربیت انشاءاللہ 25 گھنٹے کا وہ پروگرام ہوگا جو دنیا بھر میں دیکھا جائے. اس میں ترکیب ہوتی ہے, 8 گھنٹے کی ترکیب ہوتی ہے. 8 گھنٹے کا جو سلسلہ ہوتا ہے نا, وہ 3 بار چلایا جاتا ہے. تو یہ انشاءاللہ ساری اپنے پاس تو اتنے پروگرام ہیں کہ دوسرے چینل والے بولیں گے کہ یار آج تک اپنے میں عقل تھی نہیں, دعوت اسلامی والے ایسا چلا رہے کہ کافر مسلمان ہو رہے ہیں, بد مذہب سنی ہو رہے, پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے. انشاءاللہ دھوم دھوم کی دھوم پڑ جائے گی انشاءاللہ. فیضان شورا جاری رہے گا انشاءاللہ. اب شورا مرکزی مسجد شورا اپنے مائی باپ یہی ہے, اس کے پیچھے بھی جب سب کو چلنا ہے, جب تک شریعت کے خلاف یہ نہ کرے, اور شریعت کے خلاف کرے تو آپ علماء ہیں, ان کے دعا سے کان کھینچ لیں. ادھر ادھر ڈنکے بجانے کے بجائے ان کو جو شریعت کا طریقہ نا, اس نے اخلاق کا پیکر بن کر ان کی اصلاح فرمائے. یار سنیوں میں جتنی آوازیں ہیں نا, اتنی کسی کے پاس بھی نہیں ہے, اور دعوت اسلامی کی اپنی آواز ہے. دعوت اسلامی کے اندر جو نعت خوان ہے, اس کے باہر بھی بہترین نعت خوان موجود ہیں, ہے نا, ایک سے ایک نعت خوان پڑے ہوئے دنیا کے مانے ہوئے نعت خوان. لیکن دعوت اسلامی اگر اجتماع ذکر و نعت کرتی ہے, اس میں مخلوق زیادہ ہوتی ہے. اگرچہ اس معیار کے نعت خوان نہیں ہوتے, پھر بھی لوگ زیادہ ہوتے ہیں. تو پتہ چلا کہ دعوت اسلامی خود بذات خود ایک آواز ہے جو لوگوں کے کانوں میں رس گھولتی ہے. یہ دعوت اسلامی ہی تو ہے کہ آپ سارے اپنے اپنے شہروں سے اٹھ کر آ گئے ہو, جس کو اپنا ابا بھی جمع نہ کر سکے اس کو دعوت اسلامی نے جمع کر لیا نا, ہمارے باپا نے جمع کر لیا. اچھا ایک اور بات بھی عرض کروں, اس وقت نہ صدر بٹھا سکتا ہے نہ وزیر اعظم آپ کو بٹھا سکتا ہے, دعوت اسلامی نے بٹھا کر رکھا ہے نا. اور اگر دعوت اسلامی بولے کہ بھائی اب بس سو جاؤ, تو شاید آپ آوازیں لگائیں گے نہیں ابھی تھوڑی دیر اور ہو. دعوت اسلامی الحمدللہ. یہ بابا اس وقت کینیڈا میں دوپہر ہے, اور وہاں سے میسج آیا کہ 6 مقامات پر یہ مدنی مذاکرہ کینیڈا میں سنا جا رہا ہے. ابھی سنا جا, جی سنا جا, الحمدللہ. آئندہ دیکھا جائے گا انشاءاللہ. نہیں وہ ادھر والے ترس رہے بےچارے, ان کے گھروں میں تو کیا اتنا ٹی وی عام ہے, اپنے ہی عام ہے, ادھر تو اتنا عام ہے. اب تو ٹیلی فون میں ٹی وی آ گیا, اب ہو کہاں, موبائل فون میں ٹی وی, بس میں ٹی وی, سیٹ کے پیچھے ٹی وی, فلائٹ میں, ہوائی جہاز میں ٹی وی. اتنی واحد پروگرام لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ الامان والحفیظ. تو اس میں اگر وہ یا رسول اللہ کے نغمے جب گونجنا شروع ہوں گے تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا. اور جب یہ کہ درست مواد عین شریعت کے مطابق, سنت کے مطابق عقائد صحیحہ بیان ہوں گے, انگلش میں بیان ہو رہے تو, عربی میں بیان ہو رہے تو, جرمنی میں بیان ہو رہے تو, یورپین زبان میں تو, تمل میں تو, طرح طرح کی زبانوں میں جب یہ بیانات ہوں گے, عقائد بیان کیے جائیں گے, لوگوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی کہ آج پتا چلا کہ حق کیا ہے, آج تک ہمیں اندھیرے میں رکھا گیا تھا. سچا اسلام تو یہ دعوت اسلامی ہم کو بتا رہی ہے کہ یہ سچا اسلام ہے الحمدللہ. اور یہ مسلک اہل سنت, یہی حقیقت میں اہل جنت ہے الحمدللہ المدینہ کا پورا پورا ووٹ ہے بابا، اساتذہ اور طلبہ مل کر ماشاءاللہ. ہمارا یہ نہیں جو دعوت اسلامی کا مغز ہے جامعت المدینہ، علماء علماء تو امت کا مغز ہے، کریم امت کی اندر اسٹوڈنٹ. تو الحمدللہ جب وہ متفق ہیں تو عوام وہیں علماء کے پیچھے جو سعادت مند عوام ہے، تو اپنے شریعت کا جو فیصلہ ہے وہی کرنا ہے. تو اگر دو چار اختلاف کریں بھی تو اب ظاہر ہے کہ وہ تو کون ہے جس سے لوگ اختلاف نہیں کرتے. الشاذ کالمعدوم آپ ہی لوگوں سے سیکھا ہے. ہاں انشاءاللہ ہم خواتین کو کبھی نہیں لائیں گے انشاءاللہ، میوزک بھی نہیں لائیں گے انشاءاللہ. اس کے لیے ہم اپنے انداز اختیار کریں گے میوزک کے نعم البدل انشاءاللہ، کوئی بھی جو شریعت کے دائرے میں ہوں گے. یہ تو ویسے میرے وہ سوجی ابھی، کیونکہ وہ عوام کا ایک ذہن بن گیا نا، تو اس کو مطابق وہ عوام کا ذہن قبول کرے. کوئی نہ کوئی ایسی ترکیب علماء کے حوالے سے اپنے پوچھ کر کہ جو میوزک نہ ہو اور کام بھی چل جائے. ایسے بہت ساری ٹیونز ہیں جو میوزک نہیں ہے لیکن ٹیونز ہیں، جیسے ٹڑنگ ٹڑنگ گھنٹی بجتی ہے بیل، میوزک تو نہیں ہے. تو جو علماء فرمائیں گے اپنے کو وہی کرنا ہے. دعوت اسلامی بھی علماء کے پیچھے پیچھے چل رہی ہے اور انشاءاللہ چلتی رہے گی، اور یہ چینل بھی انشاءاللہ علماء کے زیر سایہ ہی چلے گا. میری تو خواہش ہے کہ ساری مجلس سے مرکزی مجلس شورا علماء کی ہو، مگر لگتا نہیں کہ میں جیتے جی دیکھ سکوں، اتنے علماء آگے آ نہیں رہے. تو رات دن ان کو بھی دعوت اسلامی کے لیے بھاگ دوڑ کرنا پڑے گا، کام کرنا پڑے. انشاءاللہ کبھی نہ کبھی تو ہو جائے گی میری خواہش پوری. جامعت المدینہ والوں کو مبارک ہو کہ آج ٹی وی چینل کا پہلا مدنی مشورہ اس کے بارے میں پہلی رائے ہم نے دی الحمدللہ، اور پوری پوری تائید کی الحمدللہ. آواز بڑی سونی، گفتار بڑی سونی، آواز بڑی سونی، گفتار بڑی سونی، آواز بڑی سونی، گفتار بڑی سونی، میرے سونے سونے مرشد دا کردار بڑا سونا سونا، میرے سونے سونے مرشد دا کردار بڑا. مدنی ہماری اصطلاح ہے، مدنی چادر تو مدنی لباس، مدنی مدنی مدنی کام. اور علماء بھی جو فارغ التحصیل ہوئی مدنی کہلاتے ہمارے نام، نام وہ ہو کہ جس میں سب کی جگہ. اب جیسے ابھی قاعدہ نکال رہے تھے تو میرے پاس بھیجا تھا 8 تاریخ قاعدہ، میں نے ان کو سمجھایا، میں نے کہا اگر صرف اپنے تک محدود رکھنا ہے 8 تاریخ قاعدہ ٹھیک ہے، ورنہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دیگر مدارس میں بھی چلے اور اس کا فیز پہنچے تو پھر مدنی قاعدہ. تو الحمدللہ سمجھ میں آ گیا ذمہ داروں کو، مدنی قاعدہ ہو گیا نام. تو اپنے کو نام نہیں کام چاہیے. اتاری اتنی محدود ہے، مدنی تو وہ نام ہے کہ ساری کائنات اس کے دامن کے کونے میں. اتاری اتاری اس طرح کے معاملات میں کرنے کے بجائے پھر چشتی کو بھی ساتھ رکھیں گے، قادری رضوی، یعنی کہ دیگر قادری رضوی تو اپنے سلسلہ ہے، نقش بندی سوروردی سبھی اپنے سلسلے ہیں، تو سبھی کو پاس ہو ایسا نام ہونا چاہیے. مدنی سے کوئی بھی اختلاف نہیں کرے گا انشاءاللہ کہ یہ سارے سلسلے ہیں ہی مدنی. اور جو مدنی نہیں ہے تو پھر وہ سلسلہ ہمارے کام کا ہی نہیں ہے، پھر وہ ابلیسی سلسلہ ہوتا رہے کوئی. کہ جو ہمارے آقا مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے وابستگی نہیں رکھتا وہ سلسلہ ہمارے کام کا نہیں، وہ ابلیسی ہے. سنتوں کی آئے گی ہر سو بہار، سنتوں کی آئے گی ہر سو بہار، مدنی ٹی وی یوں ہمیں درکار ہے، مدنی ٹی وی یوں ہمیں در. سنتوں کی آئے گی ہر سو بہار، مدنی چینل یوں ہمیں درکار. والله تعالى اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم، صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. توبوا الى الله، استغفر الله، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.